الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darasa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندليعنا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. Na katika kikao kilichopita tumeleza masail mengi na ahkam zinazofungamana na maudhu' ya mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea kutaja shawahid alizozitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah chini ya mlango huu. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Ahmad ibn Hanbal wa huwa al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala alifariki mwaka wa 241 إمام أهل السنة والجماعة أجل كان كما إمام وأهل السنة والجماعة أليشي وكاتب الدولة الدولة العباسية نوكتواك إن يقول توكي فتنة إن أجل كان كما فتنة خلق القرآن Khalifa akalazimisha watu na wanaovioni waitakidi kuwa Qur'ani imeumbwa wala sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu Ahmad akasimama dhidi ya uzushi kama huu mpaka kiasi cha kuwa takriban alisimama peke yake, na Allah subhanahu wa ta'ala akainusuru sunna kupitia Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa qala Ahmad ibn Hanbal ajibtu liqaumin a'arafu al-isnada wa sihhatahu. Al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi أسمى من نهاية. قال الإمام أحمد في لما قيل له إن قوما يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء. الإمام أحمد اليمبيوة قنوات ونواجه حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم na kufuata rai ya Sufyan, wa Sufyan huwa Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala al-Imamu al-Zahidu al-Abidu al-Thiqatu al-Faqih ambaye amefariki mwaka wa 161 Sasa watu wakawacha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafuata rai ya Sufyan al-Thawri rahimahullah, pamoja na heshima kubwa alionayo katika hii dini na mchango mkubwa aliyofanya katika ilmu na mapokezi ya hadithi, watu wamewacha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata rai ya Sufyan au yoyote mwingine katika ulama wa fiqh. Al-Imam Ahmad aliposikia maneno haya akasema, ajibtu liqaumin, hadha al-ajab istinkari, nastaajabu na watu, aarafu al-isnada wa sihhatahu, ay aarafu sihhata isnad al-hadith, لأن صحة الإسناد تدل على صحة الحديث، ومجوء صحيح وسند حديث، نسند نيل سلسلة يوبوكيزي وحديث، هويو أمي بوكيك هويو نهويو أمي بوكيك هويو، بمعنى ونعلم ومفهام كوا hii hadithi imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kusihi kwa isnadi ya hadithi, maana yake ile hadithi ni sahih. Ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan, wamejua isnadi ya hadithi ile na kuthubutu kwake na usahihi wake, kisha wawacha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata rai ya Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, ay أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم وتهذاري ولو نخالف أمر الله سبحانه وتعالى لأمر يمتم واك صلى الله عليه وسلم. نهابا وكيانغاليا كتك هي آية الله سبحانه وتعالى سما فليحذر الذين يخالفون an amrihi, ilikuwa yawezekana kusema yukhalifuna amrahu na yatosheleza bila ya an. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameongeza hapa an? Bila shaka kuna faida fulani inayopatikana hapa. Sio kila mukhalafa wa kukhalifu sunna ataingia mtu katika hii aya. Kuna wakati mwingine mtu akhalifu ile sunna kwa jahali, kwa kuwa hajui kuwa ni sunna, akijua atafuata. Na mwingine akakhalifu sunna kwa ijtihad, akafanya ijtihad, hakufikiwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila yeye kujijua. Lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala sema yukhalifuna an amrihi, uddi alfi'lu bi'an litadhammunihi ma'na al-i'rad. Na hapa imewekwa an ili kusanye hapa maana ya ziada, nao ni al-i'rad, bimaana amejua kuwa hii ni hadithi ya Mtume sallam na imethubutu hadithi ya Mtume sallam, kisha kwa kukusudia akawacha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyapuuza, akatanguliza ya asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An tusibahum fitnatun ay mihnatun fi dunya, isije akawapata wao mitihani hapa duniani, أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة au isije ikawapata adhabu kali yenye kuumiza kesho akhira. Qala atadri mal fitna, je wajua fitna katika hii aya nini? Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna, majua fitna iliyokusudiwa hapa ni nini? Alfitnatu shirk, al-Imam Ahmad akafasiri fitna ni shirk. Na naam, ikiwa mtu atakhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa ajua kuwa imethubutu amri ile ya mtume sallallahu alayhi wasallam na ni sahihi, au baada ya kuiona amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akamtanguliza mwingine anayekwenda kinyume, bimaana amemchukulia kuwa yule ana nafasi ya kuweza kuweka sheria pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndio atakapotumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Kwa huenda mtu akatumbukia katika nini? Katika shirk. La'allahu idha radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlika. لعله أي الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هبا كسديو لمتو أمباي إمصيحك وكيي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بروديش نككتا باذي قول زمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ أي العدول عن الحق وفساد القلب. كوكاتوكي جامبو كاتكا مويواكي لكو بيندا أكاوا أتايواشا إلى حقي نمويواكي كوهاربيكا فيهلكا إكاواني سبابو ياي كوانغاميا. المعنى الإجمالي ينكر الإمام أحمد على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث ويعتذر بالأعذار الباطلة ليبرر فعله. الإمام أحمد رحمة الله عليه amkataza na kumkemea yoyote ambaye aijua hadithi sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada ya hapo bado amuiga Sufyan rahmatullahi alayhi au yoyote katika wanaovioni katika jambo ambalo mwanawachuoni huyo amekhalifu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha atoa udhuru katika nyudhuru ambazo ni za batil, ili kitendo chake awe atakisafisha kionekane kuwa ni cha sawa. Na huu au hili jambo mfano wake ukiutizama katika mujtama tunaoishi utauona uko wazi kabisa. Kwa mfano, wengi katika wale wanaosoma burda wafahamu kuwa ndani ya mashairi yale kuna maneno ambayo ni ya shirk, bali shirkun akbar, shirki kubwa. Na tukisema kuwa ndani pale kuna maneno ya shirki kubwa, twaya hukumu yale maneno, bado hatujawahukumu wale watu. Kuhukumu watu ni kitu kingine na kuyahukumu yale maneno ni kitu kingine. Pale ndani utapata katika maneno yaliyoandikwa ya kumsifu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami, katika ilmu yako yani ya Rasulullah ni ilmu ya kujua yaliyoko katika lawhul mahfudh, na kile kilichoandikwa na kalamu. Alipoiambia Allah kalamu iandike, wewe wayajua yote yaliyoandikwa, bi maana ajua kilichoko katika lawha al-mahfudh, ile ghaib iliyoandikwa pale aijua mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukirudi katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala sema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib walioko mbinguni na ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia jambo la ghaib ajisifu nalo yeye, Allahu la ilaha illa hu, kisha akajisifu alimul ghaibi washahada, mjuzi wa ghaib na yale yaliyokuwa wazi. Bali amwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam aseme qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma shaa Allah ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل متومه حسوا والله سبحانه وتعالى وكيوونيش watu wao kuwa wao ni binadamu kama wao katika yale waliojisifu nao wasemeni ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك, ولا mimi sijui ghaib wala siseme kuwa mimi ni malaika, mimi ni binadamu kama nyinyi, lakini Allah ameninemesha na neema ya utume. Kwa hizi adilla zote ambazo ziko wazi, na ukija katika sunna pia utapata shawahid ya haya maneno. Siku moja bwana mmoja namweleza haya maneno, akasema hayo unayoyasema ni kweli, lakini mashekhe wetu najua zaidi. Sikia maneno hayo uliyosema ni kweli, lakini mashekhe wetu najua zaidi kuliko wewe. Kwa hivyo haiwezekani wao kusema hayo maneno isipokuwa si maana yake hivyo unavyozungumza wewe. Na ndio hapa kuja lile tishio wanalotishiana baadhi ya watu haswa khurafiyin, wasema wajua shida yao hawaelewi lugha. Waarabu hawaelewi lugha. Sheikh bin Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo hawaelewi lugha. Kuna mtu yuko katika mtaa wa Kenya huku, huku kwetu uswahilini, ajua lugha kuliko Waarabu wenyewe. Jamaa hii sikali. Wewe watoka huko mwituni, lugha yako imfanana na wanyama wanyama hivi. Hujulikani wazungumza kama mbweha, hujulikani wazungumza kama simba simba huko. Kisha wewe wajua Kiarabu, wale Waarabu wenyewe wanaokizungumza kila siku kuanzia wazaliwe mpaka wafe, ukizungumza maneno yako katika lugha ya tukisema katika nahwu, hayazungumzwi kuwa maneno, kwa sababu sio bil wad'i al arabi. So maneno yakiwa si lugha ya Kiarabu, watu wa nahwu wasema si maneno, haya ni papa papa papa, haieleweki, haiwezi kuwekwa katika Iarabu. Kwa mwana wachuoni wa nahwu, sisi tukizungumza hii lugha tunaozungumza kulingana na taarifu ya kalam, huwa lafdhu almurakkab almufid bilwad'i, haiko katika wadha arabi. Kwa hivyo aslan wewe wazungumza lugha hata itambuliki ajami. Vipi tena wasema wale wenye kujua lugha waliokosoa haya maneno hawafahamu lugha? Alafu huyo huyo mwambie hebu zungumza dakika tano usitie Kiswahili, usitie viroja. Ndio vile Viarabu vya huku kwetu. Shufto iwaja baadaye nikakimbia kama hivyo. Utasikia Kiarabu kama hicho ndio chaikwa pale ndani. Hicho ni Kiarabu. Na watu waona wazungumza Kiarabu haswa. Kwa ukaona awacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yako wazi, kwa sababu shekhe wake hajamwambia hayo maneno. Na haiwezekani shekhe wangu amekosea. Na hii ni kumbusha mfano wa ajabu sana. Mtu yuko haram Makka, Al-Kaaba iko mbele yake hii hapa, eti atoa simu yake kisha aweka imonyeshe direction ya kibla. Mara tu na hizi simu zetu kopo hizi ikageuke ikamwonyesha nyuma huko, badala ya kumuonyesha pale al-Kaaba iko, kisha akageuka swali hivi, eh baba, al-Kaaba hii hapa? Sema lakini simu yasema hivyo, simu yasema ni huku. Sasa si al-Kaaba wewe waiona? Sema haa, simu yasema huku. Hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala yasema hivi, maneno ya Allah, hii hadithi ya Mtume SAW yasema hivi. Nasema lakini shekhe wangu hajasema, mpaka shekhe atakaposema. Na hayo ndiyo yanayokusudiwa hapa, maa anna al-fardh al-hatm ala al-mu'mini idha balaghahu kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa 'alima ma'na dhalika fi ayyi shay'in kana an ya'mala bihi walau khalafahu man khalafahu فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. pamoja na kuwa lile ambalo ni faradhi na wajibu juu ya mu'min ni pale anapofikiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake صلى الله عليه وسلم akaelewa maana yake katika jambo lolote lile, basi itakuwa ni wajibu juu yake kutendea kazi lile jambo, hata akikhalifu katika lile jambo yule atakayekhalifu. Hakuna mtu aliye na hoja dhaifu kama yule ambaye atajua maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ayapinga kwa maneno ya mtu fulani. Kwa hivyo kule kufuata na kuwawacha wale wanaokhalifu, hili ndilo Allah alilotuamrisha sisi na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Thumma yatakhawafu al-Imam Ahmad ala man sahhat 'indahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma khalafa shay'an minha an yazigha qalbuhu fayahlika fi ad-dunya wal-akhirah. Al-Imam Ahmad akamkhofisha yule ambaye imesihi kwake yeye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akakhalifu sehemu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, isije moyo wake ukapinda akaangamia hapa duniani na kesho akhira. Na hili jambo leo lipo sana, kukhalifu sunna. Na yote ni kwa sababu, kwa nini fulani anasema? Kwa nini amesema fulani si fulani? Na ukiangalia chini yake utakuta ni taasub imma ya ukabila. Ukiangalia chini yake utakuta kuwa ni taasub imma ya umji. Kwa nini si wa mji wangu anasema ni wa mji fulani? Na pengine labda wao ndio waliokuwa mwanzo watawala katika elimu mfano. Lakini jueni jambo moja, hii elimu hairithiwi. Katika neema za Allah ilmu huirithi. Bimaana ikiwa babako alikuwa mwana wa chuoni, usikae ukajisugua sugua na kanzu yake ukafikiria akifa na wewe pia utakuwa mwana wa chuoni. Na hii ndiyo shida ambayo sisi tunayo. Mfano wake fulani alikuwa mwana wa chuoni, usi mtoto wake lazima atakuwa mwana wa chuoni. Hawa ni watu wawili tofauti. Ilmu ni mpaka mtu ajisumbue aitafute. Kwa ukamwona mtu amesimama na ule babangu, basi ndio ashakuwa mufti, kwa sababu baba yake alikuwa mufti. Sasa sikiliza zile fatwa zinazotolewa pale chini, zikikhalifu sunna ukaweka wazi, basi balaa yazuka pale. Kwa nini hakujua fulani ajue fulani? Bali kufikia wakati mpaka watu wengine watishiwa, wewe huwezi kuifahamu Qur'an, huwezi kuifahamu sunna. Sasa hiyo Qur'an interemshwa kwa nini? Ikiwa mimi na wewe hatuwezi kusoma tukaifahamu, kwa nini imeteremshwa? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala sema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha? Kwa nini Mtume SAW afundishe sunna yake ikiwa hatuwezi kuelewa? Na ukiangalia hata kwa akili timamu ili jambo alikubariki. Kwa mtu kamaona huwezi wewe kuleta hadithi tu wewe ukasema ikiwa amekhalifu ufahamu sahihi wa masahaba wa Mtume sallam, hapo ndio tutamwambia angalia huu ufahamu wako una walaki. Kwa nini? Kwa sababu angalia wale wanafunzi wa Mtume sallam wameelewa hivi, wewe umeelewa vile. Rahamukallah. Kama kwa mfano Mtume sallama alikuwa akiwapa zawadi sadiqat Khadija, marafiki wa nani, wa mkewe Khadija radhiallahu anha, mpaka baada ya kufa alikuwa akisema nenda kampelekee fulani alikuwa rafiki yake Khadija, nenda kampelekee fulani alikuwa rafiki yake Khadija. Akasema sadiqat Khadija, jamaa akasema sadaka ya Khadija, kwa sababu pale ni sadiqat, sema sadaka. Sasa huyu tuangalie kidogo hapo, si hivyo tarjama yake, si hivyo, ni makosa. Na hili lipo kwetu mwanzo sana sana sana, nasema hivi sana kwa sababu nishasikia wengi. Kwa mfano kuna msemo ambao watumika hapa, ikiwa ni jamaa fulano sikia, ah, wale jamaa amalan waaddada, jamaa amalan waaddada, kumbe ye maana jamaa amalan waaddada yani jamaa, kumbe aya yazungumza kitu kingine. Na hii yanikumbusha wakati walipokuwa wakatazwa kujenga makaburi ndani ya misikiti, kuna mmoja sema, Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala sema hatta zurtumul maqabir. Sasa nyinyi mtukataza sasa hatta zurtumul maqabir, maana yake kuzuru makaburi. Na hapa yazungumzia mpaka mmekufa mmeingia makaburini wala hamjafanya amali yoyote, ndio maana yake. Lakini ameelewa zurtumul maqabir, maana yake mmezuru makaburi. Mfahamu ufahamu mbaya kabisa, kama hutakosolewa. Lakini mtu amesoma ufahamu sahihi, ametanguliwa na mwana wa chuoni anayeaminika katika kueleza maana ya aya au maana ya hadithi, kisha juu yake mtu akawacha maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallam kwa kauli inaokhalifu maneno ya Allah na Mtume sallam, akiulizwa sema fulani amesema kinyume na maneno ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imamu Ahmad akamkhofisha mtu kama huyu, wayastashhidu bil ayati al-madhkura, kisha akatoa istishhad na aya iliyotajwa hapa. Wa mithluha fil Qur'ani kathir, na mfano wa hii aya katika Qur'ani ziko nyingi, ka qawlihi ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, walipopinda Allah akapindisha nyoyo zao, wakawa wao wenyewe ni sababu ya wao kupotea. Munasabatu dhikri dhalika fil bab at-tahdhiru min taqlid al-ulama min ghairi dalilin wa tarku al-amal bil kitab wa sunnati wa anna dhalika shirkun fi at-ta'a. Munasaba kutajwa athar hii katika mlango huu, kuwa ndani yake matahadharisho kutoka kwa Imamu Ahmad, atahadharisha watu kutokamana na kuwafuata wanaovioni kufanya taklid bila ya dalili, na kuacha kutendea kazi ya Qur'an na sunna ya Mtume za sallam, na kuwa kitendo kama hiki ni shirki katika taa. Mtu akawacha kauli ya Allah na Mtume wake za sallam baada ya kumbainikia akafuata ya mwingine, ataingia kwenye shirku taa wal iyadhu billah. Ma yustafadu min al-athar, awalan tahrimu at-taqlid ala man ya'rifu ad-dalila wa kayfiyyat al-istidlal, uharamu wa kuiga na kufuata taqlid kwa yule ambaye aijua dalili na namna ya kuitumia dalili ile, ana ufahamu wa dalili inapotumika kisha afanya taklid, akawacha dalili akafuata tu yeye wale ambao wakhalifu ile dalili, ni haramu. Thania, jawazu at-taqlid liman la ya'rifu ad-dalil, yajuzu mtu kufanya taklid ikiwa hajui dalili, lakini بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. نايدي تملزمهم زي جانا الله سبحانه وتعالى سيما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نبيل شاك وكي موليزة ولون موليزة أكي كجيبوا تفواتي لقول لكن يلي أنا يمنيكا katika dini yake. Yule anayeaminika ni mtu muaminifu. Kuna watu siku hizi waulizia watu vituko vituko. Mimi nashangaa wallahi alazim, tuishi kwenye asri ya ajabu. Hivi kuna watu waweza kuweka wao wenyewe kwa vichwa vyao, aweka vikao katika mitandao, aviita vikao vya fatwa, kisha iwakaa pale, ulizeni swali lolote, yeye anajawabu live, yuko pale live, uliza utakacho na yeye yuko tayari pale kujibu. Aulizwa kuhusu talaka, ajibu ndarandara hapo. Aulizwa kuhusu tauhida, jibu ovyo ovyo. Mambo ya shirki ayajuzisha. Kuchinja utakuchinja, haina neno, mchinjia jini ukitaka, ukitaka wacha. Hii haifai. Hii ndoa iko hapo. Kumbe watu washatana. Lakini kwa namna hii ukamwona mtu atoa fatawa, na bado kuna watu waketi chini wafanya nini? Wasikiliza na wafuata. Sasa hapa huna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nilimuuliza yule, lakini ulivomuuliza ndani ya moyo wako, hivi nikikuuliza waitakidi kwa huyu ni mwana wa chuoni? Aa, lakini ulikuwa wajua kuwa nikimuuliza huyu nitapata jawabu ninavyotaka mimi, nikimuuliza yule ataniambia haifai. Wewe acha ndio huko. Kuna kijana ataka kwenda jihadi Iraq ama Syria kitu kama hivyo, atoka Riyadh mamlaka, akaenda kwa mmoja katika wanaoviona, akamwambia mimi hivi naamua naenda safari, nenda jihadi kule Iraq ama Syria. Ile bwana ni talib ilmu, akamwambia lakini la, hakuna huku jihadi, ni fitna tu ile endelea pale au katika hizi nchi kule nyuma kule, sikumbuki ni nchi gani, si Iraq wala si Syria, fikiri kule nyuma, kwa sababu ni wakati wa Sheikh bin Baz rahimahullah. Akasema lakini mmemuuliza mtu fulani, akasema iko. Akamwambia wewe watoka wapi? Sema mimi natoka Riyadh. Kama sikuli yuko Sheikh bin Baz kule, asema ana aarif, mimi najua. Sayakulu la tadhhab. Sheikh bin Baz nikimuuliza ataniambia nisiende, na kuwa hakuna jihadi kule. Ile bwana sema nikamuuliza hivi, nikuulize huyo aliyekujibu, mtaja mmoja katika harakiin, katika wale na itikadi za kikhawarij, huyo uliyemuuliza na Sheikh bin Baz, katika moyo wako wewe waona yupi wamcha Allah zaidi, ama yupi ni muaminifu zaidi? Akasema bila shaka, sina shaka kwa Ibn Baz ndio thika zaidi kwangu mimi kuliko yule. Kwa nini umekwenda kumuuliza yule ukwenda kwa yule? Asema tu kwa sababu najua yule ataniambia haifai, kwa hivyo nikaamua niende kwa yule. Kwa kuna watu wako aenda kuuliza kwa sababu ajua hapa nitapata jawabu ambalo litanasibiana na matamanio ya nafsi yangu, na pale nitapata jawabu la kisheria la sawa sawa, lakini litakhalifu vile ninavyotaka mimi. Kwa katika hali kama hii usione kuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ushasalimika. Allah subhanahu wa ta'ala ajua vilivyomo ndani ya vifua vya watu. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub. Allah yajua vilivyomo ndani ya nyoyo za watu. Kwa chunga usifanye jambo la kuchezea sheri dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya hila ukidhania Allah hajui. Wallahi Allah yajua kila unachofikiria. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kha'inatal a'yun, waweza kuketi na mwenzako hivi ukatizama haramu, kisha ule mwenzako yuko pale hajui. Allah yajua hiyo khiana unaoifanya ya macho, aijua. Wa ma tukhfi as-sudur, na vile vilivyofichwa ndani ya vifua avijua Allah subhanahu. Usifanye mchezo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.